istiyorsun? Çek git buradan, yeter üstüme gelme. Sabrım yok, canıma tak ediyorsun. Çek git buradan, seni başka biri kurtarsın. Kalbim sende kaç kez öldü, geriden geldi kaç kez döndü. Tükenmedi hala, hayaller peşinde. Çocuk mu gördün, kandırdın? Garip mi gördün, saldırdın? Cesaretin ne hoş, ancak arkası bomboş. Çocuk mu gördün, kandırdın? Garip mi gördün, saldırdın? Cesaretin ne hoş, ancak arkası bomboş. Çek git buradan, seni başka biri kurtarsın. Kalbim sende kaç kez öldü, geriden geldi kaç kez döndü. Tükenmedi hala, hayaller peşinde. Çocuk mu gördün, kandırdın? Garip mi gördün, saldırdın? Kandırdın.